kentine de aradı. Yanmaya yandı. Ciğerime sanki bıçak saplandı. Küskün müsün anlamadım. Bir gittin bir daha aramadım. Çok çabuk gözden çıkardın. Sanma helaldir sana hakkım. Gel gönülsüzce olsan, ellerine koysan, ölür müsün bir hatır sorsan. Sorsan kork ve Allah'tan.